Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Evet. Ve gad yekûnül mübtede'u nekiraten. Evet. Şimdi mübteda da asıl olan marife olmak. Çünkü ona hüküm veriliyor. Bilinmeyen bir şeye hüküm verilmesi doğru değil. Bilmediğin bir şeye hüküm veriyorsun. Bildiğin şeye hüküm vermek doğrudur. Ama nekrenin de mübteda olduğu görülmüş. Var. Araplar selamun aleyküm diyor. Öyle söylüyorlar. Eracülün fiddari emimraetün diyor. Var bunlar. Demek ki o zaman mübteda nekire oluyor. Her ne kadar asıl marife olmaksa da fakat yekûnü bazen olur. El mübteda'ı mübteda olur. Nekiraten mübteda nekire olabilir. Fakat bu mübtedanın nekire olması nedir? Kayıtlı. Ne vakitte? İzâ tehassasat tilken nekira diyor. O nekire, yani mübteda olması murad edilen o nekire hususileştiği zaman. Yani tahsislendiği zaman, ki tahsis kılığı, tahsis edildiği zaman o tahsis onu ne yapıyor? يَجَعَلُهُ fi حُكْمِ الْمَعْرِفَةِ اَتْتَخْسِسُ تَخْسِسُ يَجَعَلُهُ onu kılar, o müptedayı fi حُكْمِ الْمَعْرِفَةِ marife hükmünde kılar. Peki neyle tahsislendiği zaman? بِوَجْهِمَّ yani مِنْ وُجُوهِ تَخْسِس tahsis yollarından bir yol ile tahsis vecihlerinden, tahsis yollarından bir yol, bir tahsis vecihiyle hususileştiği zaman mübteda nekire olur. Şimdi o zaman ne oluyor? Tahsis vecihlerinden biriyle hususileştiği zaman yani yakillu iştirakuha o nekrenin müşterekliği, ortaklığı azalıyor. Azalınca fetakrubu minel marife. O zaman marifeye yaklaşmış oluyor. Ona hüküm vermek de sahih hale geliyor. Şimdi tabi bu vecihleri sayacak falan. İşte bundan dolayı. Bazı nuhata göre naibcilerden bir kısmı şöyle diyorlar. Yani tahsis vecihi falan filan değil. Eğer ki bir nekrenin nekre müpteda olduğunda bir faide ortaya çıkıyorsa, muhataba bir anlam ifade edilmiş oluyorsa, o nekirenin iptidası sahiptir. Müpteda olması sahip. Bu da müellif hazreti bize şimdi bir takım tahsis vecihleri gösterecek. Mithlu kavlihi teala, Cenab-ı Allah'ın ayetinde olduğu gibi. Mithlu kavlihi teala. Tavsif ile tahsis olmuş şimdi bak. Tavsif, yani sıfatla. Ve le abdün. Mü'minun hayrun min müşrikin. Ve le abdün elbette köle. Öyle köle ki mü'minun, mü'min bir köle. Hayrun daha hayırlıdır. Kimden? Min müşrikin, müşrikten daha hayırlıdır. Şimdi ve le abdün terkipte abdün müptedadır. Hayrun haberdir. Ve le abdün nekre. Dedik ki mübteda da aslında marife olmaktır. Ama bakıyoruz ki la ve la abdün derken abdül mübteda olmuş. Abd mümin köleyi de kafir köleyi de içine alıyor. Değil mi? Umum yani. Mümin de olabilir, kafir de olabilir. Ama müminun kelimesi ona sıfat olarak getirilince bu sıfatla ne yapmış oldu? Hususileşmiş oldu. Mübteda olması sahih hale geldi. Hayrında mübtedanın haber. Peki daha ne gibi? Ve mislu kavlike e raculun fiddari emimrat. E raculun adam mı fiddari evde, em yoksa imraatun kadın mı? Adam mı evde, kadın mı evde? Bu da mütekellime nispetle hususileşiyor. Mütekellim sözü söyleyen kimse evde bunlardan bir tanesinin olduğunu biliyor. Dolayısıyla muhataba evde biri var mı yok mu sual etmiyor. Muhatabına tayini soruyor. Belirlemesini istiyor muhatabına. Yani sanki şöyle diyor. Eyyün minel emri minel emraynil ma'lumi kevnu ehadihima fiddari. Eyyün hangisi minel emrayni iki işten hangisi ki? Öyle iki iş. El ma'lumi kevnu ehadihima fiddari. Evde olması bilinen, evde oldukları bilinen iki şeyden hangisi kainun fiha? O evin içindedir. Bu demektir. Dolayısıyla yani eracülün adam mı fiddari evdedir, emin muratın kadın mı? Adam da, kadın da mütekellime nispetle hususileşmiştir. Niye? Çünkü ben biliyorum evin içerisinde biri var. Fakat yani ya adamdır ya kadındır. Zaten üçüncü bir şey olmaz. Ya adam olur ya karı olur. Tamam. Ha, dolayısıyla benim tarafımdan evde olması bilinen şu iki şeyden hangisidir evin içinde olan demiş oluyor. Yani mütekellime nispetle ne yapmış? Hususileşmiş oluyor. Yani hususileşmesi şöyle olabilir mi Seyfi Hocam? Yani bulunmama gibi bir durum yok. Yok. He. Hariç değil yani. He. Benim bilgimin dışında değil yani. Evet. Dolayısıyla bunlardan her biri bu sıfatla yani mütekellime nispetle yani bilinmesi nispetiyle mütekellim tarafından bilindiğinden dolayı hususileşmiş oldu ve müpteda kılındı. Fiddari nedir? Haber. Ematife imraatünde racunun üzerine matif. Üçüncü bir örnek şimdi. Ve mislu kavlike. Ma ehadun hayrun minke. Ma ehadun hayrun minke. Şimdi buradaki ma leyseye benzeyen ma'dır. Aslında ma ehadun hayran minke. Yani ala mezhebil küfiyin böyle okunması. Fakat bu misal ala mezhebi beni temimdir. Yani. Temim kabilesine göre ne yapmaz? Amel etmez. Yani. Ma ehadun hayrun minke. Ma ehadun hayrun minke. Yani ala mezhebil küfiyin okudun mu ne diyeceksin? Ma ehadun hayran minke. Hayran olacak yani. İsmini raf haberini nasip eder. Ma ehadun. Hiçbir kimse yok. Hiçbir kimse yok ki hayrun minke. Senden daha hayırlı. Senden hayırlı olan hiçbir kimse yoktur. En hayırlısı. Şimdi burada da nekire ehadun nefin peşinde vak olmuş. Baden nefi vak olmuş. Baden nefi vak olunca umumluk ifade ediyor. Umumu efrat ve şumul efrat ifade ediyor. Bütün kimseler deyince ne yaptı? Tayin etti. Hususileşti. Ne kadar fert varsa bütün fertler. O tek bir fert oldu. Artık nekrelik var mı? Yok. Bilinir hale geldi yani. Ne biliniyor? Yani senin dışında ne kadar kişi varsa hiçbir kimesine değildir. Hayrun minke senden daha hayırlı değildir. Sen bütün herkesten daha hayırlısın. Şimdi nefin peşinde gelen nekire umumluk ifade eder diyoruz. Bak umumluk. Yani اِذَا وَقَعَتِ النَّكِرَةُ بَعْدَ النَّفِيِ nefiden sonra vak olan nekre اَفَادَتْ الْعُمُومُ umum ifade eder diyoruz. Umum. O zaman ne yapıyor? Taayyene tehassasa. Taayyün ediyor, hususileşmiş oluyor. Çünkü taayyün ettiği zaman, umum ifade ettiği zaman artık taaddüt var mı? Taaddüt yok. Cemi efratta bir taaddüt yok. Sıralanma, şu şu şu şu demeye göre tek bir fert oluyor yani. Tek bir fert. Tek bir şeydir o da. Tamam. Tek bir şey. O da nedir? Hiçbir kimse. Hiçbir kimse diyor bak. Hiçbir kimse değildir. Hayrım minke senden daha hayırlı değil. Evet. Bu böyle nefin peşinde gelen nekra umum ifade ettiği gibi bazen ispatta da müsbet kelamda da olumlu kelamda da nekre vakı olur da onda umumluk kastedilir. O zaman da yine iptida sahihtir. Mesela meşhur Hazreti Ömer Efendimiz'in sözü. Temratun hayrun min ceradet. Temratun hayrun min ceradet. Yani küllü vahidin, tamam mı? Küllü vahidin mimma yukalu innehu temratun. Temre denen her bir fert, kendisi temre denen her bir fert hayrun daha hayırlıdır. Min ceradetin çekirdeden, çekirgeden daha hayırlıdır. Şimdi bu hada kavlu Umar radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in sözüdür. Kıssatu hadel hadis, bu hadisin, bu sözün kıssası şöyle. En ehli Hums ehli esabu, bunlara isabet ettiler. Esabu ceraden. Fi ihramihim. İhramlıyken bunlar çekirgeye isabet ettiler. Çekirgeler bunlara şey yaptı. Musallat oldu yani. Fecaalu, başladılar. Yetesaddekune. Sadaka veriyorlar. Evet. Mekane külli ceradin. Her çekirgenin yerine, yani öldürdükleri çekirgeden dolayı sadaka veriyorlar dirheme. Bir dirhem sadaka veriyorlar. Bir dirhem. Bir gümüş para. Ve kâle Umar'u, Hazreti Ömer dedi ki erâ dirhemeküm kesîran. Ya ehle Hums. Ey Humuslular. Ben sizin dirheminizi çok görüyorum dedi yani. Yani her bir çekirgeye bir dirhem çok yani bu temratun hayrun min ceradetin. Temre yani sizin bir hurma tasadduk etmeniz hayrun min ceradet. Çekirgeden daha hayırlı yani. Yeter yani bir tane hurma. Tamamdır, kafidir yani. Anlaşıldı. Evet. Peki daha ne gibi tahassüs ettiğinde nekrenin müptedası ve misl kavlihim, Arapların sözü şerrun harrazana bin, şerrun şer harrazana bin, azı diş sahibini yani köpeği havlattı. Şimdi bu da tabi darb-ı mesel olmadan önceki durumda İptidası sahih midir, değil midir konuşulabilir. Darb-ı mesel olmadan önce. Darb-ı mesel olmadan önce bir adam köpek için söylemiş bunu. Ama darb-ı mesel olduktan sonra artık istari temsiliyedir zaten. Darb-ı meseleler öyle vaz edilmiştir. Yani ilk vazı üzerine istimal edilir. Yani o nekredir, marifedir, ona bakılma. Tegayyüre de uğramaz, değişiklik de olur. Dolayısıyla şimdi burada müsannefin bunu örnek vermesi darb-ı mesel olduğundan önce. Şimdi bunu adam demiş ki şerrun şer eharrah havlattı zanabe. Bu da failin hususileştiği, tamam mı? Failin hususileştiği şey ile hususileşmiştir. Yani ne demek? Fail nasıl ki İlladan sonra vakı olduğunda hususileşiyor. Bu da öyle. Hususileşmiştir. Çünkü faile benziyor. Yani eharra ma eharra zanabin illa şerrun. Ma eharra havlatmadı zanabin, azıcı sahibini, yani o köpeği havlatmadı illa şerrun. Ancak ve ancak şer onu havlattı. Şimdi burada ne var? Havlatmanın nefyedilmesi, şere ispat edilmesi var. Yani burada şer ne oluyor? Maksurun aleyh oluyor. Kasır meydana gelmiş oluyor. Hususileşmiş oluyor yani. Ha işte şerrun dendiği zaman da böyle bir hususilik var orada. Şerrun eherre zâne. Değil. Yani şer. Şimdi bunu da şöyle tevil ediyorlar. Diyorlar ki burada bunun hususileşmesi ne yönden olabilir? Şöyle, köpeği diyorlar normalde havlatan şey, tamam, köpeği havlatan, normal havlamayla havlatan şey hayır olur. Köpek normal bir havlıyor. Bir köpeğin anormal havlaması var, bir normal havlaması var. Yani bir efendisini gördüğü için, sahibini gördüğü için veya köpek sahibinin dostu veya kendi dostu. Çünkü sahibinin dostu da olabilir. Mesela arkadaşıdır, geliyor gidiyor, köpek tanıyor. Onu da gördüğünde havlar ama böyle. Hafif havlar yani, onu geldiğinden memnun olduğunu ona hissettirir. Bir de kendi dostunu gördüğünde köpek havlar. Bu normal bir havlama yani, normal bir havlama. Nasıl oluyor? İşte yani ona cilve yapıyor, koşuyor, atlıyor bile, havlıyor ama yani sen bana işte et atansın, kemik atansın diye ne yapıyor? Onu karşılıyor. Bu hayır olur. Değil mi? Bu hayır. Ama bazen de bir düşman geliyor. Değil mi? Bir düşman geliyor eve. Köpek bakıyorsun, oraya atlıyor, buraya atlıyor, havlıyor. Havlıyor. Demek ki burada bir sıkıntı var. Bu kadar havlamazdı diyor adam, sahibi. Ya bir şey mi oldu acaba? Bir bakalım, dışarı bir çıkalım. Bir şey, biri mi geldi, nedir? Değil mi? Burada köpeği havlatan o zaman ne oluyor? Demek köpek yani anormal, mutat olmayan bir havlamayla havlıyor. Demek bir şeyi uğursuz saymış. Ondan işkillenmiş onda. Bu şer oluyor. O zaman bu tevil üzerine diyoruz ki şerrun, şer. La hayrun. Hayır değil. Şer. Eherra havlattı. Zanabin azadis sahibi. Tamam. Şerrun şer. La hayrun. Hayır değil. Hayır değil. Şer. Eherra zanabin. Yani köpek normal bir havlayışta değil yani. Anormal bir havlayışta havlıyor yani. Şerrun şer. La hayrun, hayır değil. Hayır değil. Şer eherre havlattı kimi? Zanabin hazır. Şimdi eherrenin tahtında ne var? Hüve. Fail. Kime raci? Şer'e raci. Yani failin demek tahassüs ettiği ile hususileşmiş. Çünkü sen diyorsun ki ma eherre zanabin azizi sahibini havlatmadı illa şerrun. Demek ki hayır diye şer havlattı. Ve ikincisi ancak onu şer avlatmış. Zaten köpeği havlatan ancak şerdir. Ha. O zaman şer ise şerrum, zaten şer dedin. Şerrum ehara zana. O zaman nasıl takassüs edecek? O zaman da buraya bir vasıf takdir edilir. Yani şerrun şer. Ama nasıl şer? Azimun. Büyük bir şer. Ehara havlattı. Tamam mı? Zana bin. Yani köpeğin havlaması nübahı iki kısma taksim edilirse hayırdır şerdir diye, o zaman taksis şerde olur. Hayır değil yani. Hayır değil, şerdir. Tamam. Peki köpeğin havlaması zaten şer. Değil mi? Köpek şerden havlar. Ancak şerden havlıyor yani. O zaman da demiş şerrun azimun, büyük bir şer. Büyük bir şer. La hakirun yani. Hakir değil. Basit değil yani. Büyük bir şey, büyük bir kötülük Eher'le havlattı. Rana bin Azad sahibini havlattı demektir. Peki bu sefer de mukadder bir vasıfla hususileşmiş oluyor. Feyekünül mana şerrun azimun la hakirun. Tamam mı? Eher'le o zaman temin tazim için oluyor. Şerrun şer. Yani oradaki temin de tazim oluyor. Şerrun şer. Eher'le havlattı. Dana. İki türlü tevil edilebilir. Evet, tabi bu vahadan meselün diyor Şari Hazretleri. Bu bir darb-ı meseldir. Yudre bu beyan edilir. Anlatılır, söylenir. Li racülin gaviyin edrekehul aczu fi hadifet fi vakaati. Yani bir mesele, bir vakada acziyet ona idrak etmiş. Acziyet onu idrak etmiş. Yani onun başına acziyet gelmiş. O işin altından kalkamıyor. Kalkamayınca Araplar diyor ki şerrun eherre zanabin. Güçlü, kuvvetli adamı bak şer ne yaptı? Havlattı. Yani bu işin karşısında başarısız oldu. Yapamadı yani. Darbe mesele olduğunda zaten artık iptidası için bu teviller aranmaz yani. Bu söylediğimiz teviller yani darbe mesele olmaktan önce mülahaza edilecek şeyler yani. Tamam. Peki. Ve mislu kavlike. Yine nekrenin müpteda olmasının sahih olduğuna örnek, tahsis sebebiyle nekrenin müpteda olmasının sıhhatine örnek, fiddari racülün terkibine takdim tahsis ifade ediyor. Tamam. Evet, müptedanın haberi tekaddüm edince müpteda ne yaptı? Fiddari evdedir, evde vardır. Evde varlığını biliyoruz. Racülün adam var. Şimdi fiddari dendiği zaman da bundan sonra anlaşılıyor ki bundan sonra zikredilecek olan şey evde karar kılması, tamam mı? Evde karar kılması sahih olan bir mevsuftur, bir zattır yani. Evde olması mümkün olan bir şey gelecek. Fiddari evdedir. Evdedir. Yani evde olması sayı olan bir kimsedir. Kim? Racülün adam. Yani bu da sıfatla tahassüs etmiş yani. Ha. Ne demektir? Fiddari evdedir. Racülün adam. Öyle adam ki mevsufun. O mevsuftur. Neyle mevsuftur? Bissahati istikrarihi fiddari. Evde karar kılmasının sayı olması. Evde olabilirlikle mevsuf bir adam demek. Dolayısıyla sıfata itibarıyla ne yapmış oluyor yine? Tahassüs etmiş oluyor. İşte bu teviller yani aslında hepsini kaldıracaksın. Diyorsun ki eğer ki muhataba bir fayda sağlıyorsa iptidada sahiptir. En güzeli odur. Hani diyor yani ulema bir kısmı diyor ki وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ Muhakkik ulemanın bir kısmı dedi ki medar-ı sıhhatil ihbari anin nekirati nekreden haber vermenin sıhhatinin devran ettiği yani sebebi nedir? Alel faide. Faideye mebnidir. La ala ma zekeruhu minet taksisat elleti yuhtacu fi tevcihatiha ila hâlihi tekellufatir rakike el vahiyye. Zayıf bilmem ne böyle tekellüfleri yüklenmeye de ihtiyaç yok. De ki fayda sağlıyorsa muhatabı bir anlamı ifade etse sahiptir. Değilse de değilse müfteda olamaz yani. Ya. Anlaşıldı. Ha, bir tane daha örnek var. Ha, tamam. Yine mütekellime nispetle. Ve mitlu kavlike selamun aleyke. Selamun aleyke. Şimdi buna da şey yapıyor. Halbuki dua makamında söyleniyor. Selamun aleyke. Ne demek? Yani benim selamım, sana yaptığım selam, Allah'tan selam isteğim senin üzerine olsun. Veylun aleyke. Veylun aleyke. Evet, o da iftidat sahibi. Şimdi bu da mütekellime nispetle hususileşmiş diyoruz. Çünkü bunun tevili şöyle. Sellemtu selamen demektir. Sellemtu selamen. Sellemtu selamen aleyke. Değil mi? Sellemtu selam verdim aleyke sana selamen yani. Sana selam etmekle selam ettim. fiil failiyle beraber hasfedildi. Sellemtü. Selamen mef'ul-i mutlak ya. Mef'ul-i mutlaklıktan çıkartıldı. Nasıptan ref'e dönüldü. Ref kılın, merfu kılın yani. Selamun diye merfu yapıldı. Niçin merfu yapılıyor? Likasti devami vel istimrar. Şimdi isim cümlesi kılınıyor ki istimrar ifade etsin. Süreklilik, devam ifadesi. Sanki şöyle demiş oldu yani. Selamun ey selami. Selami demedi adam da selamun dedi. Selami benim selamım. Ne demek selam yani? Selamun min gıbeli. Benden olan selam aleyke sana olsun. Evet. Selamun selam. Min gıbeli. Benden olan selam. Benim tarafımdan olan selam duası yani. Aleyke senin üzerine olsun. Evet. Yani mütekellime nispetle diyeceğine dese ki yani Allah'ın nispetledir daha güzel yani. Yani benim selamım değil de selamullahi, selamullahi aleyke. Değil mi? Selamullahi aleyke. Allah'ın selamı, Allah'ın esenliği, Allah'ın zorluklardan kurtarması aleyke sana olsun. Yani Allah seni meşakkatten, zorluktan kurtarsın. Dua makamındadır yani. Duadır. Dua makamında zaten nekre vak olması sahiptir yani. Bak diyor. Vel evla en yekule demesiydi. Litehassusi bin nisbeti ilallahü teala. Lienne vakun mevkat dua. Çünkü dua makamında vak oluyor. İz ma'na selamun aleyk ey selamullahi aleyk. Demek yani kendine nispet etti. Yani ne o zaman da ne diyeceğiz? Yani kişi dua ediyor çünkü. Kişi dua ettiği için kendine nispet ediyor. Benim yaptığım selam duası aleyke sana olsun. Elbette ki mümin selamın Allah'tan geldiğini biliyoruz. Mümin olması karinedir yani. Mecaz olmasına karinedir. Mümin, iman. Neye karine oluyor? Adam burada hakikat manayı murad etmiyor yani. Ha. Ben selamet verme gücüm kuvvetim yok ki. Mesela bir mümin dese ki şefet tabibul merida. Doktor hastaya şifa verdi. Biz bunu mecaz kabul ediyoruz. Mecaz. Neye mecaz? İmanı doktorun şifayı yaratmayacağını gösteriyor. İmanı var adamın. Allah'a inanıyorsa doktorun şifa yapamayacağını, şifa veremeyeceğini biliyor. Ama Cenab-ı Allah doktor eliyle şifa veriyor yani. Tamam mı? Doktor eliyle. Evet. Pek. Burada kalalım.